Van 1, 2, 3, ik kijk en zie opeens een gouden glans. Ik zag direct, zij is perfect, geboren voor die kans. Zij krijgt succes, ik gaf haar les, maar dacht niet aan romans. Ach, dit moest gebeuren. Vladi, jij mag niet zeuren. Jij vroeg tenslotte ook om die dans.